أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد زلف ذات دفلندريم i takon vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahut i bindemi, falje dhe ndihmi kërkojmë, ndërsa salavatet të mira të Zoti Gjelle Gjelaluhu, të gjitha të grumbulluara tek njeriu më i mirë Muhammedi alayhi salatu wa salam. Pastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme, mbi gratë e tij të pastërta, të gjithë besimtarët të cilët ndjekin rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në serinë e ligjëratave mbi shpjegimin e Kur'anit, ku kemi përmendë çdo parahyrje diçka nga rëndësia e tefsirit. Sot do të përmendemi në përgjithësi për rëndësinë e dijes, e që në ta përfshihet edhe rëndësia e dijes më të madhe, është fjala e Zotit Xhelel Xhelaluhu. Të nderuar vëllezër, do të huazojmë një fjali nga Ebu el-Faraj ibn el-Jauzi, Allah e mëshiroft, rahmetin e tij, ku ka përmend në librin e tij Saidul Khatir dy sebepe, dy shkaqe, të cilat i ka quajt si pasoja të cilat i synon iblisi me robrit të Ademit. Dhe ajo është dy sebepe të cilat janë qëllime të iblisit në largimin e njerëzve nga dija. Pra, dija të ndëruar vëllezër është shumë e madhe dhe ka pozitë shumë të vlefshme. Dhe Allahu Xhelel Xhelaluhu në Kur'an për tej asaj që është lavdru me kudrat, është lavdru edhe me dije. Andaj në e gjejmë në Kur'an, se Allahu shpesh argumentohet për çfarë? Për kudrat. Inna Allah ala kulli shein qadir, Allahu ka për çdo sen takat, fuqi, dhe e gjejmë në forma ndryshme se Zoti jonë Xhelel Xhelaluhu e tregon forcën e ti, nga se forca është pjesë e rububijës, pjesë e të qenurit Zot. Pa qeni fort, së mundet me qeni Zot. Por se krahas kësaj force, përmend edhe dijen, e cila është pjesë e zbatimit të forcës, apo edhe si duhet të zbatohet në kondin e duhur dhe turqësisë. Thot Ibn el-Jauzi, rahmetullahi alej, shejtani i ka mashtruar bitë e Ademit, duke ju thanë se ilmi, dija, nuk është qëllim vetë veti, por puna është ajo për të cilën është vendosë dija. Pra, ne vedim se edhe djetarët, edhe pejgamberi unë alayhi salatu selam, ka ardhë me dy, me na mësu dhe me punu. Dhe kjo nuk ka diskutim. S'ka njëri me që mdunja që e diskuton që dija nuk është për qëllim veç me dit një informat, po është për qëllim me zbatu ata. Tani, këtë informacion cakt, e shfridzon, thot Ibn el-Jauzi iblisi, për ta manipulu birin e Ademit. Si e ka manipulu? Sjell shembull nga historia se si i kanë ndjek librat kategoritë të ndryshme të njerëzve, duke u argumentuar me ata se s'na duan librat, qëllimi është me punue e kështu me radhë. Pastaj do t'im dil Xhauzi ka dashur me arrit dy qëllime. Pra pse njeriu zbehet dhe ligjtohet prej kërkimit dijes? Ai ka justifikimet e veta, por shejtani ka qëllimet e veta. Çdo njeriu i cili nuk kërkon dije, nuk hulumton me ditë më shumë, nuk kërkon me ditë për Zotin më shumë, për pejgamberin alayhi salatu selam më shumë, çdo kanë me ndalë ka një arsye, ka një justifikim. Puna, i zant, kam detyra të tjera, s'po mund me ndako, etj. prej gjërave që arsyetojnë njerëzit. E ku mbo plan valla që 2 javë, që 3 javë, që 1 vjet, që 20 vjet, kështu jetojnë njerëzit. Këto janë pa numër të arsye. Pse nuk e kërkon fenë Zotit Xhelala? Justifikim i ndryshme. Thotë Ibn el-Jauzi, por dy qëllime i ka shejtani nga kjo. E para, ennehum erade e jem shufi dhulme. E para, prej arsyjeve të cilat dëshiron, apo qëllime të cilat dëshiron iblisi me arrit, me dikan të cilin e ka frenu prej kërkimit dijes, cila është ndëruar lezër, se aj don njeriu me ecë në terë. Ha? Pra, shka i thot? Thot qëllimi është me ecë. Në kuptimin qëllimi është me punu. Pra e hecë mi a punë. Puna a lëvizje. E kështë më ra. Mirë po, a është e ecë mja në tërë, e synuara Zotit, jo. Për nëse dikush e ecë në tërë, edhe e pysi njerës, pse po e ecë, do të qëllime me ecë, me bunu. O nuk është kjo. Andaj, dëshiron njeriun me lanë në tërë, dhe shikovë dhe zërë të ndëruar ata se të nuk kërkojnë vazhdimisht dije. Kanë azope të terri që menja nuk të merë. Nga se terri ka azope. Njeriun tërë ndalët, ka frikë, dhe është natyrshme. Andaj Allahu Gjele Gjelalu e ka pru këtë Kur'an dije dhe vetë leximin e ka qujtë dije dhe i ka lavdru ata dhe sëtë e lexojnë edhe pa kuptim. Në gjuhën e pejgamberit alayhi salatu selam ka thonë pejgamberi alayhi salatu selam, kush lexon ajete i shkruhet sevap elif lam mim, çdo ndame elif lam mim ka 10 sevape. Kjo është edhe kur vetëm kur ta lexosh me mor sevape, po me kuptu është es. O jo shtes, andaj, ka dëshiru që t'i lenë në terë, dhe kjo qëllimi i iblisit, me i lenë në terë, pastaj a i kujta lajë në terë, që i shdoj le t'ja jape dispozitën vetës, që t'u ma mirë, që kështu ma radhë, ka ma angazhime, kresore e kalonë në terë, Allah unë arrujtë. Kjo është e para. E dyta, thotim një gjozi, sepse kërkimi i vazhdushëm i dijes, ha, i ashton imanin. A i nuk do me shtu imanin. Pra, nëse supozojmë dikan ka iman, imani du të më ushtyje. Ushtimet janë dija. Ai nuk don, mëse s'ka mundësi me ja morë këtë imanin, don me ja paksu gradualisht. Andaj, kërkimi dijes e shton imanin. Njëri u kërë njefë Zotin e vetë Gjele Gjelalu hu, ha, ishtohet imani, ishtohet dashuria, e kështu me ra. Andaj, njëri u kërë njefë një emër të Allahu Gjele Gjelalu hu, dhe ja din kuptimin e sakt, dhe i njoftohet sa të mira i ka dhënë Allahu Gjele Gjelalu hu, i fluturon zemra. Po kjo mvarët sa njëriju e njef Allah unë gjele gjelel. Andaj dhëtë për çkak që mos të ishtohet imani. E dyta, prej sebebe brendat dytës, është që kërkimi i vazhdushëm i dijes i aban të qarta shumë gabime. Ha? Kini pa për shemu ka njerës statik janë, slivizin me vite. Edhe kitë miri do këtë atyna. Apo dhe i thojnë këtë të mesele janë qarta, këtë të cene janë qarta, kjo është e qartë, kjo është e qartë, ka 50-60 vjetë, slivritiq, komunista ndryshëm, demokrat ndryshëm, edhe për muslimanve. Pse? Nga se nuk kërkon atë qka e donë Zotë i Gjellë Gjellalu. E që Allahu i Gjellë Vala, pse ka zbitë dijen, vëzër? Që me të shluë, ha, të hapsira kur ti ki gabime, me të thonë këshyre, andoj ti nëse shkon të mjeku nuk i pështon smujës. Po njëri kur shkon të mjeku ka mundësi me zbulu një smuje. Apo në mikroskope ndryshme zbulon sejnë të cilat ka mundësi janë ndamshme. Mirë nëse do të dikush, unë e hitës hinë mikroskop. A e këtë virusi? Jo. Thjesht veç e arrin efektin edhe më kesh ndoshta. Andë do t'im një gjauzi, i ka larguar nga dija në mënirë që mës ta kuptojnë ku i kanë gabimet. Andë ti i gjenë djetarë të mdojë dhe zërë, gjdo ditë, ka mundësi të nesërmin, thot, që këtë qështje që e kemi pas, është mirë, por edhe një kanë duhet pak më mirë qëto. Ka e ka morë këtë pak më mirë qëto. Mas 20 jetë, thot, edhe pak më mirë, dhe që këtë kanë dhe kemi pas pa plëtsumë. Këtë zbrastime kemi pas pa plëtsume. Prej dijes të mësu për Allah unë gjele gjelelu. A dhe zër, s'ka mundësi i besimtari me justifiku vetë vetën nga mos kërkimi i dijes. Ndërsa thot Ibn al-Jauzi, e nëse thuhet, a nuk është qëllim puna, themi po. Por, kërkimi i dijes është vetë puna. Ha? Kërkimi i dijes është vetë puna. Të ndërruar dhe zërë, që shme e kuptu këta? Kërkimi i dijes është vetë puna. Ju e dini se Allahu Gjele Gjelelu s'ka nevoj për neve. As për punët e tona. Ha? Nuk ka nevoj për neve. Andaj Allahu te bareke ve teala s'përfiton kur gjopi ibadetit tanë. Edhe pse ka të mashtrum që kur bojmë punë, mendojnë që i kanë bo mirë Allahut. Kjo dëpërton të besimtari, dëpërton të njëri cili vepron. Ha? Thot ti ban, ti ki bo kajrë Allahut, madje thot i ban kajmë e lëgjëzije, ju që i ban Allah. I ban obligime Allahut. Që më kini pa, disa njërës mi thonë, pëndohu Allah. Se në gjenë listën e vetë për shkajtë mu pëndu. Ha? Që i thu, du të mu pëndu, nasi musliman, që i thu, dikujt, nasi musliman du të mu pëndu. Që ditët për kësajve, për qëkajt mu pëndu? Për qëkajt të pëndu 100 herë ditë për nga mbira, a.s. 100 herë ditë, estaghfirullahi ve tubu ilej. Thot për jënësa, me një transmitim 100, me një transmitim 70. 70 herë në ditë është pendu të Allahu, prej qkajt? Prej qkajt? Nga se vëzër nga suni bojnë obligime Allahot. Jo na unë të kumë ba farzën të kime pranu, së ta pranan? Qa kime bo? Andë dhe du të me kuptu se Allahu nuk ka do bipit punëve tona. Ti mes me e qu kryen pisi ki le, deri sa të vdesësh, pisi e gjdes, Allahu hitë s'ka dobi për kësaj. Se s'ka pas dobi, ha, as kur t'ka kryua. Dhe ka qenë kryua s'para se me t'kryua. Dhe ka qenë i fort Allahu para se me e kalzu e forcën e vetë, me e demonstru dhe me manifestu në kryimin e vetë. Atëherë e vëzër, qka na ka kryu neve? Me e njoftë ata. Me e njoftë. A i do mu binë zemrat. E qysh ka mundësi njëri ju mi u binë plotësish diku qka se një? A nuk është ignorancë me mendu se du të me të pranu pa tjetër? A nuk është ignorancë me mendu se s'ki nevoj mu pëndu? A nuk është ignorancë dhe i Zotit tonë Gjelle Gjelalu me mendu se ki ta ma mije? Vishë që ki mendim, ki shkon obligim na përdit me e kërku dijen. Cilë është kjo? Na endës kemi mërinë atë nivel me ditë se na jena hiqë. Asë gja nuk jena. Kush për neve se njën vetër? Kush për neve se njën vetën? Kush për neve nuk e mendon vetën se këj mos më kanë bëhën dhe turbulenca? Ha? A dhe që ka thënë Muhammed el Ghazali, ka thënë kapi njerëzve që mendojnë se mu zhduk aj është sikur më me u dritë toka. Sa njeri mendojnë? A dhe e dhe të përshemu, këtu s'ka kështu, këtu s'ka ashtu se s'ja mune. Kjo dhe zërë ignorancë e madhe. E kjo qysh largohet duke kërku për ilmin e Allahu Gjelle Gjelal dhe ilmin dhe sene ka prupe nga mberi jon sallallahu aleyhi sallem. A dhe të ndërrua dhe kjo shkurtimisht dy qëllimet të cilat i ka shejtani iblisi për njerës të cilat i largon nga dija. I largon nga dija. Cila është ajo? E para ka dëshirë me hedh njerëzin tërë. Pavarësisht edhe me lëviz. Në tërë nuk lëvizet. Në tërë nuk lëvizet. Po aj dëshiron me largimin e dijes me ilan tërë. E dyta që mos të ashton imanin. Mos t'i shton njohurit dhe mos t'i prek drita gabimet të cilat kjo i ka. Ha? Gabimet të cilat ti i ka. Dhe këtu, ndoshta e gini të dëgjuar, ka qenë njëri prej Arabve të vjetër, Bedewi, i cili për herë të parë ka pa pasqyre. Nudhe. Kjo është dështa dhe që sharake, po lidhët me këta të ndëruar lezër, e që na shpeshin gjajmë t'i Arabijut, t'i Bedewijut. Ka pa pasqyre në tokë, ha? Seftë të njëtë, pa dhe nërë njëtë të po pasqyre. Por, këj ka qenë pak i shumtuar në ftyrë. Ha, ka qenë. Kur se ka po vetën pasqyre? Nuk ka qenë nivelli si sot që gjdo kush ka pasqyre. Seftë të ka po pasqyre. Dhe kur e ka morë me po vetën, e ka këty pasqyre. Dhe ka thanë, aj që ka të ka gjujtë, të ka gjujtë për kajrë. Kështu vëzër në jemi shpesharë. Ha, menaj dha neve dikush me dha, këshire vetën, jeja se kjo pasqyre i ka fajet. A në dhe zër, e ilmi o pasqyre. Kur ti e prezenton vetën Kur'an, edhe del përqemë o ka mundësi me shumë gabime. Kjo në regu, ti dush me vazhdu më përmirësu. Jo me dhanë, shka e pruna unë vetën këtu. Nga se nëse ti nuk e bjen vetën pasqyre, zdo me dhanë se i hek, ha, shëmtimet. Ti e shikove vetën pasqyre, asë shikove, ha, ti qa i e. Qaj nuk mund është me ndryshuhe. Andaj gabimet tona, vëzër, lëshimet tona, qysh mi pa? Qysh mi pa? Në Kur'an. Andaj s'ka mund si njeri me e pru vetën Kur'an, vetëm se e gjenë një hakt pa plëtsun dhe Allahot. Vetëm se e gjenë një mangësi që ja ka bëhe vetë vetës. Vetëm se e gjenë që i ka bëhe zulum vetë vetës. Andaj pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallem, i ka thënë Allahu gjelle gjelle luhu, i ka thënë Allahu te bareke ve te ala, 70 herë në dit apo 100 herë në dit o Zot falëm. A mund është ti mu falë sa a falaj? Së mund është mu falë. A mund është ti me e kry të tirën që ka kryaj? Së mund është me kry. Madi Allahu i ka thonë e ke kry të tirën. E ke kry të tirën. Para më ndonë, me razilëk të Allahu në Kur'an, Allahu i ka thonë të e ke kry të tirën, po pse i thotë më falë? Pse i thotë kërkoj falje? Për shkak se njëri ju gjithmonë është i varur për Zotin e Gjelle Gjelalu. Është i varur për me e mëshiru dhe me e kap me butësi Allahu Gjelle Gjelalu. Andaj të ndëruar dhe zër, mos ti justifikojnë vetët tona, mos ti arsjetojnë se na s'kena ko, kena angazhime, kena obligime, çfarë do angazhimi që kije, duhet do e mos sa ma shpejt me dal piterit. Edhe me pa pak dush me shtu edhe ma shumë dritën, se nuk e di udha është e gjatë. Me shkute Allah u gjelluala është largë, është shumë largë. Pejgamberi jonë alayhi salatu selam ka dhënë hadith, në mes qiellit të parë dhe qiellit ditë ka 500 vite rrugë. Dherë i treti, katërti, pastaj një ujë i madhë, pastaj Sidratul Muntaha, është një pemë e fundit, pastaj Arshi Allahu. Po me mërit e Zoti? Andaj mës me të marë Allahu së në mërin kur, dhe jep në azab. Andaj Allahu u gjelluala për ata të sërë largon nga Zoti, në Kur'an që shi ka qujtë? Që shi ka qujtë? Si kur aj i cili prej në qijel ka ronë tokë, qka e gjenë? Paranoni njëri, pit qëllit parë me ronë tokë, qka e gjenë atë njëri? Jo pin qëllë dhe pit dytit katë me rasë, jetë kur gjopi ti mu. Po përra pin qëllë, thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, kjo shembul e atyre të cilët, ha, i largohen Allahu Gjellë Gjellalu. E mirë, a ka mundësi nëse nësë këna rapi qëllit me rapi pak ma poshtë? Ka mundësi. Andaj çdo tortur, çdo vujtje, çdo pakuptim, çdo paqartësi që e kena njëtë është se jemi largu prej Allahu Gjellë Gjellalu. Andaj duhet tëvbe, duhet istikfar, ekstremerat. Andaj të ndërrua dhe zërle të shërbejnë kjo si nëzitje për mësmelan Kur'anin, mësmelan hadithin, mësmelan mësimin. Mësmelan mësimin nga se lanje mësimit është shumë e rrezikshme. Të ndërrua dhe zërë, morëm disa ajetit e surës El Bakara, në ligjëratën e kaluar, na ka mbetë edhe një sqarim i vogël rreth këtyre ajeteve, pastaj i përfshim në porosi dhe mësime të cilat i kanë nxjerrë dietar nga këto ajete. Thot Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an, ajeti 84. Wa idh akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Për kujtat Allahu xhelle xhelaluhu kur e morën besën për juve, që mos ta dërni gjakun e juve dhe mos të dëboni vetvetet të juve nga shtëpit, pra mos të dëboni vlau vlaun një piagën e kështu më ratë. Thotë Allahu Gjelluala, pastaj e pranuat këtë besë, e dhatë besën, dhe ishit dëshmitarët vetëdijshëm për këtë besë. Pastaj Allahu Gjelluala, thumme entum ha ula, thotë Allahu Gjelluala ajetin 85, pastaj ja ju jeni ata, ja ju jeni ata, të këtullu në enfusekum, e vritni vetë vetën e juve, wa të khrigju në ferikam minkum min diarihim, dhe një pjesë të juven e nxjerrni nga shtëpit e juve, të dhaheru në alejhim bil ithmi vel uduan, i vërsulen i atyre me gjuna dhe zulum, wa i jetukum usara të faduhum, e nëse ju vinë pastaj këta robër, ju i lironi, i shpaguni, wa huwa muharramun alejkum, dhe këta e kini haram. Dhe ta shumë me qka është për qëllim këtu lezër, ajdi 85. Thetë Allahu Gjellu Ala, wa huwa muharramun alejkum ikhrajuhum, dhe ju e kini të ndaluar të përzini nga shtëpit. Efe të minuna bi ba'dil kitabi, wa të këfuruna bi ba'd. A i besoni një pjesë librit, e një pjesë jetër e mohoni? Kjo është shumë rëndësi këtu. Kjo është shumë rëndësi të cilën, shumë prej muslimanve këta s'kanë mundësi ndoshta me tamam me harmonizue që shqybje kjo, me besu një pjesë dhe me mohu një pjesë, duke mundu me bëhu manipulime dhe manovra me fejnë e Zotit Gjellë Gjellalu. Thetë Allahu Gjellë wa Ala, fe me gjeze u me njefalu dhalik, cilë është e përstat shmja prej gjezajes për këtë njeri, qka i përket prej sankcioneve? Thetë Allahu Gjellë wa Ala, fëma gjëza u men jef'alu dhalike minkum illa khizjum fil hajatit dunja. Pos, qëfar? Me poshtërsun këtë dunja. Thadë Allahu Gjellu Ala, wa jau me l'kijamati ju radduna ila e sheddi l'adab. E në akhirat, këthehen të një dënim edhe ma i ranë. Pro në këtë dunja, poshtërsim. Në akhirat, azap edhe matë madhë. Thadë Allahu Gjellu Ala, wa me Allahu bi ghafilin amma të amelun. Allahu nuk është i pakujdesshëm çfarë jeni të bëju. Ku ju thot Allahu? Bijve të Israilit, kujshit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot Allahu xhelalu në ajetin 86, ulaika alladhina ishtaraw al-hayata ad-dunya bil-akhirah. Këta e kanë shit ahiretin për me jetu pak këtë dunjë. Allahu na rujt. Me shit ahiretin për me jetu pak këtë dunjë. Thetë Allahu Gjelluara, fela ju khaffefu anhumul adheb. Azapi këtyre në akhirat nuk ju nalët dhe nuk ju zbehet. Wala hum ju nësarun dhe s'ka dikush që ju ndëllëndihim. Zotin arrujnë nga kje gjendje. Këtyre në ajetet lezër të cilat i kemi marë në ligjeratën e kaluar, në kanë gjelë edhe vetëm një sëqarim rreth ajetit 85 dhe 86, pastaj do të mundohemi me i mbledh me një vend porosit që ajo e shpjeguar në përgjithësi të mbledhet me rënditjen e mësimeve një nga një. Çfarë ka të bëjë ajeti 85? Për çfarë po flet? Kanë thënë dietarët, Allahu xhallahu ala po flet këtu për pak një ngjarje e cila ka ndodhur pak para se me ardhmë pejgamberi alayhis salam në Medinë. Për edhe pejgamberi selam 13 vite ka thënë Mekë, 10 në Medinë. Pak para se me shku në Medinë, ha? Atje kanë qenë dy fyse të arabëve. Disa dietarë thonë që edhe fiset e jehudve kanë qenë të përzime me arabë. Pra janë kristal biti Israelit, apo janë arabë, ka muhabet të dietarë, kjo nuk është pika ku do të asarim këtë. Më rëndësi kanë qenë disa fise. Fiset arabe kristale kanë qenë Eusi edhe Khazrejgji, të cilët ma vonë quen e nësarë, të cilët i kanë dihmu për nga merit, alai salatës selam. Pra fisi Eus edhe Khazrejgji. Këto kanë luftu gati gjdo herë. Herë pasere kanë luftu, që është zakone e gjahiljeti. Dikush me ndonë, dhe kemi përmenë, se ka mundësi gjahiljeti mi ju siguru njerëzve, ha, sigurin nga rëmuja dhe prishe rendit. Allahu në gjelluar në Kur'an në ka të reguhe se që ka ndodhë me njerëz kërë s'ka pas për nga mërë. Qiko? Madje edhe njerëzit të cilët s'ka në gjiku ma që e ka mbosh liber, qiko që ka ndodhë? Pra, Eusi dhe Khazrejgji. Nga ona gjithër Jehud, Benu Nadhir, Benu Kajnuka edhe Benu Kurejda. Tri fise. Të cilët i ka përmejnë Allahu në Kur'an. Eusi dhe Khazrejgji kanë qenë bi atë kushereve, gjemmijës, në fundin e skajshëm, zilën atje. Këta kanë bosh luftën dhe me dvejti. E këta kur kanë ardhë jehudet Medine, që kanë bo? Kanë bo aleancë. Një fisi jehudve ka bo aleancë me Eusin. Një tjetër ka bo aleancë me një tjetër. Benu Kurejda ka bo me Eusin. Benu Nadhiri ka bo me Khazrejgjin. Tash, fotografin të keni qartë, kur ta mërë që këtë njare që kanë ndodhë, që kanë shpjegu djetarë dhe të fësirë, e kuptonë ajetin, që apo full ajetin. Këta në të vratë, jehudët, që ka e kanë pas? E kanë pas? Ha? Disa ligje. Tri. E para? Mësë me dherë gjakun njëri tjetërit. Ligji parë. Ligji ditë, mësë me përzan jehudin pishpije. Nëse kanë qenë një umet. Mësë me përzan jehudin pishpije. Dhe e treta, ku do që një jehudi e gjenë një jehudi tjetër, rob, duhet mi abo qarën me e ble me e qitë për robrijës, me e nxerë për robrijës. Apo, sikur që është edhe kjo të musliman. Nëse dikush e gjenë dika në rob, sikur në të kaluarën, duhet më mundu mi abo qarën me e nxerë për robrijës. Kjo janë tri ligje. Shikota një këta që kanë bo. Thëllë Allahu Gjellë Gjellalu. Të këtulune e mfusekum. Një ligje këni thytë. Cëla është ajo, e kini vra njëri tjetërin. Më në men tash, për me e kuptu dalaverën që e kanë bo. Se Allahu Gjellola këta jetë, i ka qujtë, ha, dalavergji. Por se ja u ka mohu imanin, Allahu në rujtë. Andaj është dikush me ndonë se, ha, dalavera është kufër, së është kufër, apo? Edhe kështu me ranë nuk bje. Shiko me një dalaverë që e kanë bo. Allahu Gjellola i ka qujtë se i kini ranë në kufër, por një dalaverë të e kanë bo me tri ligje. E para, e kanë pasë të ndalume me vra njëri tjetërin. Edhe kur kanë luftu Eusi dhe Khazrejgji, ha, këto me këto. Këto dy fise tjera tjehudve, të satë kanë pasë njona aleancë me ketë, kjo tjetra me ketë, që kanë bo, kur kanë luftu Eusi dhe me Khazrejgji, këta i kanë luftu jehudet të cilët kanë qenë nga pala tjetër. Por shemu, aleanca, aleatët e Eusit, i kanë luftu jehudet aleat të Khazrejgjit. Dhe aleatët e Khazrejgjit, jehud, i kanë luftu aleatët e Eusit. Jehud me jehud. Edhe pse lufta së zhvillu për ta, është zhvillu anash. Nuk janë ata kryesorët, ata janë ansorë. Pra luftën kështë e ba, Eusit e Khazrejgjit. Këta kanë luftu aleat me aleat. Mirë. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, ligjin e pare keni thi, keni luftu, jehud me jehud, keni vra jehud me jehud. E dyta, wa të khrigju në ferika minkum, mindjarihim, dhe një pjesë për juve e ka qitë për shpia një pjesë jetër për jehudive. Dy ligje u thim. Aba, pasë thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, wa ije tukum usara të faduhum. E tash kishe podojnë që këtë ligjin e tretë me zbatu. Tri ligje, Allahu Gjellole e boni. Jo mu vranë me zveti, jo me përzon njëri tjetrin, dhe nëse e gjeni dikan, rop, e shpaguni edhe e linit lirë. E bini, ja mundsoni me jetu i lirë. Këta dy, ha, i thinë. Thetë Allahu Gjellole, e kur ju vishin në rop, që të shka veti kini përzon edhe i kini vra, i kini shpagujt. Ha? Dhe Eusi dhe Khazrejgji kanë pyt, pse kur pososët lufta, shiko këto, kanë qenë natyrë pasër, këto Eusi dhe Khazrejgji, këto kanë qenë matë pasër se këto, andë Allah këto i ka bo sahabi, të tjerë si ka bo. Kur osos lufta, Eusi dhe Khazrejgji kanë pyt, mirë, na po bomi copa. Pastaj kur po të nalët lufta, na pizojmë dorob, edhe pala tjetër pizet dorob. Pse jehudit e kësaj pale po vinë pilirojnë jehudit e pale tjetër? Pse? Kanë thonë se që shtu shkruun të vratë. Ha? Që shtu shkruun të vratë, kur ta gjejsh vavin ta në robë, dush me liru. E mirë, qka e boni mu bo robë dhe vijot? Lufta jote, qka e boni? Shika Allahu Gjellë, që shi zbulon? Që shi zbulon? Andaj dhe Allahu Gjellë Gjellalu, vë inje tukum usara të feduhum. E nëse ju vinë robë, ju i shpaguni. Pra këtu pe kryni një liqë. Thetë Allahu Gjellu Ala, vë hua muharramun alejkum ikhrajuhum. Ama ju mos u mundoni me manipulu kishe pe zbatoj në një ligj kur e kini pas haram pi për para me e përzon një herë. Kini pa dikush të ban presion, të ban luft, ha? Edhe më sani thot, a do me ta zhjith problemin? Kjo vëzër prej dinakrive mëj blisore. Dhe shiko, shtetet e mëja që ka bojnë. Ha? Kryojnë varfëri, kriza ekonomike, kriza për mbijetesa, edhe në fund thot, a do mu integru për me hunger book? Edhe njështë tojnë, po duhet, pa tjetër, se s'ka. Po kush e krijoj krizën? Kush e krijoj mos mbijetesën? A dhe shiko Allah u gjelloj e thot, ju apo lasdroheni dhe po krenojnë se përzaptonin një ligjë. A dy ligje për para, më të rana, i kini shkel? A dhe nuk manipulohet dhe zërë Allah u gjelloj. Shiko Allah u të barë kjo vëtër e thot, wa hua muharramun alejkum i khrajuhum. Ju pi shpaguni kur pe gjeni robë, a veti një shkaktar që ajo është bo robë. Pasat e të Allah u gjelloj e fe të minu në bi ba'dë il kitabi ve të këfuru në bi ba'dë, një pjesë libri të beson një pjesë tjetër e mohoni. Dhe kjo shumë e madhe, vëzër, shumë e madhe. A dhe Shekhu Islamu të imi është argumentu me këta jetë se vepra është iman dhe vepra o kufër. Ha? Këtu shka të bëje me besim. Këtu këtë jehud e kanë besu se që kjo shë e kanë bëje për i derdhjës gjakus dhe dëbimin nga shpia o gabim, harama. Por Allah u gjelë nuk i thash, qka besoni në zemër? Ma faaltum, qa kini bëhe? Wa hua muharramun alejkum. Dhe ju e dini se e kini këtë haram me bëhe. E qka ndodhi për kësaj dalavere? Tha Allah u gjelë gjelaluhu, fëma gjeza. E që shpërblejët që ky? Qka banë qështu? Illa khizjum fil hajatit dunja. Pos me pas khizjum fil hajatit dunja. Pos me e bo të poshtër këtë dunja. Ka dhënë komentatorët, qëfar poshtërsia ka qëto? Qëka është poshtërsia këto? Ka thonë djetarët, poshtërsia këto është se ata ndërvite kanë qenë të zotët e dunjas. Se për nga mërët kanë konë pita ata. Apo Sulejmani, Davudi, Musa, Isa, këtë kanë orë për bidhët Israelit. Mirë, Allah u gjellohë thotë, e këtë dalaverë që ka e banët, qysh mi u shpërbli? Khizjën. Qysh? Tash e qojmë në Muhammedin a.s. Andaj janë përshërsua. Andaj ka thënë Allahu Gjellë Gjellaluhu, derin ditë kiametit, ja u kina shkujtë përshërsien. Derin ditë kiametit. Thëtë Allahu Gjellë Gjellaluhu, wa jaume l'kiamet ju radduna ila eshedil adhab. E në akhirat, ha, edhe ma azab kanë më këthije. Këto dhe zërë, qka duhet na me kultu që këta jetë? Shpeshar me ndojna, se nëse të ka përshërsien këtë botë, në akhirat e kitë sigurt. Ha? Sigur që i shof umejtën e Muhammed a.s. Ja kanë morë pushtetin, ja kanë morë krenarien, ja kanë morë autoritetin, se bojnë mal, apo, ekstur me rad, dhe i shetë disa njërës duke komentu këta, po i shala në akhirat, ka mu konë mirë. Ja, Kur'an e kitë diçka tjetër, thotë, ka mundësimet, ka poshtërsia edhe në këtë botë dhe në akhirat. Zakonisht krijohet, masit kanë poshtërsue, në akhirat kime fitu. Allahu Gjellë dhe tha, kena mi ju poshtërsue, në akhirat kena mi ju ba azap ala ma shumë. Pse? Sepse këtë poshtërsim e ke bo se vep ti vetë. Sot, umeti Muhammedit alayhi salatu wassalam, për pozitën që ja ka premtu Allahu në Kur'an, dhe ju ka thonë që tu duni mukon, e që sjena, kush i ka fojët? Tjetëri? Jo, vetja. E mirë, a ka mundësi kjo neve në siguru në akhirat? Jo. Në kene me pagujtë dhe ketë që ka ndodhë këto. Në tërsi. Në tërsi. Umeti Muhammedit alayhi salatu wassalam. Andaj që ka tha Allahu Gjelluara, ketë këta që ka e banët, po shtërsi këtë botë. Dhe në akhirat, ju radun. I këthejmë në adhap, në azab tjetër. Pas e dha Allahu Gjelluara, vëmë Allahu bi ghafilin amma ta'melun. E Allahu nuk është i pakujdesin që kini bëjo. Kini po njëri ju, shpesh është aron Allahu Gjellë Gjellalu se i edhe detalët i registron. Kur erë Muhammedi Alehi Salatu Veselam, jehudet e din që ka banë, e ka dhejë Allahu kretë që ka banë, deri tani. Dhe kjo kështë ndodhë para se me arpe nga mirë Alehi Salatu Veselam. Pro s'ka posë dikush që e ka shkrujt. S'ka dosh me shkrujt e të shia. Allahu i zbuloj. Dhe që ka ju tha Allahu Gjellu Ala, apo me ndoni se të sejnë që ka i kini bo, e që si di kërkush, s'ka mi galzua, në akhirat ka me pasë edhe ma shumë zbulime. Jau me tu bles sarair. Allahu Gjellu Ala në Kur'an e ka që ditën e gjikimit, ditën kër i zbulojna të fshehtat. Shka Allahu në Kur'an, me pak zbulim i ka bo mu korit. Para me në akhirat sa korit me ka me pasë. Shka Allahu në Mujahid ibn Gjebër, njënë i prej tabihinve të muslimanve, i cili ka, e ka komentu Kur'anin, ka thonë, ma e keqen akhirat është kur të koritet para ketë fisit vetë. Ka dikush e kanë menue do ma qenë kujdestar, njëri mirë, sprejkë të keqen, edhe kura më sheftë, edhe kura qeltë. Në akhirat, lëzës, ka më kanë qështu. Në akhirat, nuk ka më kanë qështu. Kanë mja kalzu atja, që ki kanë e kana? Ekshtu më ratë. Allahu në arruj dhe mos na poshtërsoft. Andaj, Allahu gjellë gjellë në Kur'an neve që kanë të regonë. Se njëri ju ka mundësi me dur të veta meriton poshtërsimin dhe zdo me dhanë se në akhirat pështon, po i shtohet azapi edhe më shumë. Pasaj Allahu Gjellë Gjellalu tani e tregon shkaktarin e kitë qësaj që ndodhi. Pse u bo shkak, qka u bo shkak, më ndodhë që kjo. Njëri me mendu të me mendua, qysh bohët njëri ju me meritue ha, poshtërsimin Allahu. Tha Allahu Gjellu Ala, ula i ke ledhine shteraul hajatet dunja. Dunjajën e kanë ble. Bil akhira, ama shumë ketë se me akhirat e kanë ble. Ha? Besimtari, kemi thonë, se e kanë përmendë djetarë, gjdo kush e do dunjajën, dhe kjo s'ka zhveshe për kësaj. Bukën që e do e do dunjajën, se si të dash për të akhirat, për kësaj bote e do. Edhe ujnë kur do me pi, e do këtë dunjajën. Por është e keqja me e ble këtë ujnë me akhirat. Kini kujdejtë, me e ble këtë ujnë, me akhirat. Me të thonë dikush, bëjmë akhiratin, që mara qëtësin dhe stabilitetin dhe tjere. Ha? Kjo shumë e keqë, vërëzëm. Andaj për nga mërë sam 3 vjetë, është bloku Beni Hashim nga tregtia, nga ekonomia, nga haja, dhe kanë pasë vështirësi deri sa ka arë gjendja dhe ndoshta dhe me ndru jetë, pitë keqës e embargos, pse ka ndodhë kitë kjo? Për nga mësam, aska dit me manovruë dhe me bëhe intriga, ha? Dheri se ka ardhë në sirën e Ibn Hishamit, se i kanë ankue se fmitës po kanë shka me hangër, se kanë dalu e bugjellin me ushit tamël, qumsht, me ushit gjithë shka që ka mbijetes për njërzit, dhe ja kanë dalë fisit Hashimi. Por pse e bani, për nësam, pse ju dhejke sabran, sabër, pse ju dhejke? Më stablejna bukën me akhirat, se shumë është përshësi me ble me akhirat. Pra, mos zduhet besimtari me leju, me thonë dikush, bema besimin Allah, bema besimin për nga mberë, lëshoj këtë dërzoj i piksaj, ta është ta jopë në bukën. Kjo bukë ka me nalë, një ditë ti prapë se prapë s'ki me onë bukë një ditë. Dabo, këjtë ato shka e kanë shitë, edhe këto shka i përmendë Allahu Gjellewala, sot nuk janë dhe zërë. Sot janë në vorë, që shka thonë Allahu Gjellewala, për Firaunin. Ha? Na po të lajnë aty e sot mu kanë i bratë për kitë dunjajën. Ha, Firauni a ka thonë, kush më rëzënë muë? Ja, të rëzume kje. Andaj historia shumë e shpejtë dhe zërë Kur'an. Thadë Allahu Gjellë Gjellaluhu, ata janë të cilët e shiten këtë dunja, e shiten akiretin, duke e blejt dunjajën, thadë Allahu Gjellu Ala, fela ju khaffefu anhumul adhab. Skena mja nal ati azapin. Skena mja nal ati azapin, wa la hum jun sarun, dhe s'ka dikush që ju del ndihim. Kjo është ma e keqe në akiret. Ma e keqe se në këtë bota i ka pas aleat, ka pas ndihmës, ka pas përkras, e kanë qelë qilimin e kush, e kanë qelë dirësën e kanal kërkush, ha? Me pari ka blejt, këtë gjithë që ka blejt, po në akiret, ka me blejt, dhe zërë. Andë Allah u shpesh kur anë e cek, s'ka advokat. Kjo rasish nuk është, nuk ka advokat. Advokat, qka do me thonë? A i shka fol për tyje. Fol për së në shpiti ligjet. Allah u thotë, lejse le hum min walijin, wala hamimin, s'kan në akiret, zulumqarët, asë një veli. Veli është aleat. A zbën imam? Unë për vetë jam zorë. Wala hamim, hëtë folë vend temë, s'ka me folë. A dhe tha Allahu Gjellu Ala, wala hum njën sarun, dhe ata asë nuk do të dihmonë. Kjo dhe zërësh në përgjithsi, kjo që këtë bëhe me këto ajete, do të mundohemi me lejnë e Zotit Gjellu Gjellaluhu, me i përmbledhë mësimët të cilat dalin nga ki grumbull i ajeteve. Pe ajeti 83, dheri të ajeti 86, me lejnë e Zotit të bareke, u e te ala. Mësimi i partë të ndëruar dhe zërë nga këto ajete, është se Allahu Gjellu Gjellaluhu, kur flet e madhron vetë vetën. Andaj tha, idh e khadhna mi thakakum. Kur ne e murëm besën për juve. Andaj besimtari duhet me madhru Zotin e vetë Gjellë Gjellalu. Dhe kur Allah u thotën ta ku murë besën, ty du me mendu mirë. Se një njëri me ta murë besën, o shpune madhe. Një njëri me ta murë besën, o shpune madhe. Andaj për nga mirë, Alei Salat e Salam, i ka qërtu dhe është distancu për e atyre të cilët ju a api njerëz e besin Allahot dhe pengamberi sa pasaj a thejnë. Andaj pengamberi Alei Salat e Salam i ka kshilu disa prej ushtarëve të ti dhe komandantave të ti që kur shkondin e përvendit dhe ti qlironi, nëse arrinim i qliru, atëherë bëni marveshen me kushtet e juve dhe emrat e juve, jo ne mëntem, se Allahot dhe pengamberi nuk e thejnë besin. O njëri ka mundësi e thejnë, i thot dikujt e ki besin Allahot, pasaj e tratë thonë. Dhe ta i tjetër çka reflekton, se ky Allah e ka mësua, kush e ka mësua kështu? Ato është shumë rëndësi. Pejgamberi alayhi salatu selam ju thonte jep në besën e juve. Ato është përshar vëzën neve, këtu duhet me kon transparent. Gabimet e tona e pasojmë Islamin prej saj. Çdo gabim i joni, i ket kujt do koftaj, nuk është gabim i Islamit. Na duhet me marr përsipër dhe mu bë burra me thon kjo gabim jam. Feja Allahu xhallahu është e pastër. Kur na gabojna diçka, nuk vamë thon, unë prapse prap musliman jam. Ti muslimani je gjunaçar. Islami është i pastër. Andaj shiko Allahu xhelel xhelalu çka thot, idh akhadna mithaqakum. Kur na kemi marr besën për juve, dhe besimtarët duhet të madhru besën Allahut. Do madhru shumë. Kjo është mësimi i parë se ne të kanë dhënë detare. Mësimi i dytë ndërua Allahu është se Allahu xhelel xhelalu ka përmendur këtu la ta'buduna illa Allah. Për tat pikave të marrveshjes dhe besës Allahut ishte që mos të adhuroni pos Allahut. E kjo çka argumenton se tauhidi dhe njësimi i Zotit një në emra, cilësi, në rububie të Senjorit Zot dhe adhurim është hak i Zotit i ardhur në gjuhën e çdo pejgamberi. Allah shiko Allahu xhelalu thot, idh akhadna mithaqakum tfarun la ta'buduna illa Allah. Mos të adhuroni dikën tjetër përveç Allahut. Andaj thot Sheikhul Islam Taymija se çështja e Zotit dhe njësimi të Zotit është prej çështjeve më të mëdha në zemrat e këtyre njerëzve të cilët ndjekin fe. Ha? Do të thonë çuin sot monoteizëm. Këni pa kur i flet dikujt për këtë, këtë është e madhe. Të çdo kush është tauhidi i madh, me fol për Zotin është shumë e madhe. Allahu xhelal çdo pejgamberi ja ka marr besën në pikën e parë ti mësoni njerëzit që të madhurojnë veç mua. Nëse njeriu nuk ka adhuron veç Allahun, s'ka dobi kur gjë tjetër. Nuk ka dobi kur gjithë dhe shtot që i khul islamu të imije sërën do të shpjegojmë me lejnë e Zotit Gjellë Gjellalu e cila është njëra nga fuqit dhe takatet e që i khul islamu të imijes në shpjegimin e surës El Alaq iqra bismi rabbi kelledhi khalaq jemi adaptu me dëgju se ka zbrit për rëndësin e ledzimit andaj ka thane para iqra dhe që i khul islamu të imije ka një qasje tjetër dhe thot nuk është për qëllim rëndësia e ledzimit edhe pse është ndërto, në ndeg, por esenca e kësaj ka qenë cila iqra bismi rabbi kelledhi khalak me mësu kryusin. Jo me ledzu gjithë shka. Po është për qëllim me ledzu për kryusin dhe me ledzu kryimin e Zotit e Barek e Vëtëala. Tha që e Khulislamu të imije, gjëja mësë shumë të që ja kërkon natyra njëriut cila është me gjithë Zotin e vetë. Me gjithë Zotin e vetë. Dhe spushon dërsa ta gjithë Zotin. Kini pa dhe zërkit azabët, depresionet, mërzit, mos kuptimet e jetës, pse më pruni Allah, pse më bani këta, pse ashtu, këtë se janë, se ka gjithë Zotin. Me gjithë Zotin këtë shuën, këtë problemet shuën. Pse? Se na e kena entu mine bil kaderi khajri hi vë shërri. Ti besosh kaderit, edhe i mirë kura, edhe i thë. Ska këtu paqartësi, Allah e ka bo. A dhe të ndërrua dhe zemësimi i dytë, nga këta jetë është, se me ditë Allahun, me emsu për Allahun, emrat, cilësit, njësimi i ti si krijues, si rab, është detyre këtë pejgamberve. Dhe kjo është çështja më e madhe se nuk kanë ardhur pejgamber. E treta është që Allahu xhalla xjalaluhu nga grumbulli këtë besimeve në Allahun e ka veçu më të nevojshmën dhe më të mohueshmën. Andaj dietar kanë mësimi i tretë është ennehu khassal ibadete bi dhikri, se aj nga mesi grumbullit besimit Zotin e ka vequ kan një besim, dhe është ibadet. Por shimë, në Allah unë gjelluar që ka besojnë, krijuës, Zot, furnizuës, aj cili ta jep e vladin, aj cili s'ta jep, aj cili ta qonë parën, s'ta qonë, aj cili banket me tyje, aj t'ka kriju pa qenë heq, mirë, ketë këto njerëzit aj mohojnë, thot që i Khulislamu të imije. La ju gjedu fi ehlil ardi me jun kiru hadha. Ska në banor të tukës që e mohon, sa Allah o kryuës. I këtelefu fil ibarat, kanë pas polemik pak, që shi thojnë. Por shemull, Aristoteli ka thonë veprusi, sa i veproni lirëshëm. Ka tjerë filozofi ka thonë shkaktari, sa i ka shkaktu ketë. Po thot që i Khulislamu të imije, më rëndësi janë të full për Zotin. Por së mohon kërkush se këtë krim, a dhe Shekhu Islamu të imi e të ndëruar lezër, kër është argumentu për Allahun dhe e ka diskutu një mesele, pse Allahun Kur'an nuk i ka pru argumentet, apo nuk ka kërku për njerëzve, besoni Zotit. Ha? Thot Shekhu Islamu të imi e, li enne hadha la me të faalehu, se që ta së në hekti për vetës. Kjo shumë e madhe, lezër. Që mu diku është thot, du të me mësu njerëzit, mi u ka dhu që i ka një Zot. Thot Shekhu Islamu të imi e, pra kuptone. A i po të të s'ka nevoj se këtë e dinë këta. Së në largojnë, bile. Së në largojnë hiqë. Pse? Thot, univerzi ja kalëzon. Ti i e i gjallë, univerzi këtu për para, edhe thu, Zoti, a i shë ka kriju këtë, së në hekë këta. S'ka mundë si me hekë. Atëherë shiko Allahu Gjellola, pse në Kur'an e veqon nga besimi, apo grumbull i besimi në Allahu një pjesë, se kjo është ajo që mohohet. Cële është ajo? Kujt mi rasejzde, kujt mi unë. A dhe ti e gjenë gjdo njeri, qka nuk i beson, asë Muhammed Islam, me nuk e adhëron Allahun kristal një badet, mi thonë, Zotin, ja. Krejt, a foli gjermanisht, a anglisht, a turqisht, ja. Ma dje edhe ateistat, që i thotë Muhammed Kudbi, ata edhe pse, thojnë na, jena, të abstenum, qka janë të thonë? Jena të lipe dhe pak, kanë, Zotin. Së mundë me dalë për Muhammedit. Ska mundësi me dalë për këti muhabetit dhe për kësaj tematike. Andaj, mësimi i tretë ndërruar dhe zërë është, rëndësia nga grumbulli këtë besimeve në Allahun, është e ibadeti, se zdban dobi pa i boj ibadet. Zdban dobi pa ju bind. Zdban dobi, shiko jehudët. E fe tu minune bi ba'u, el kitab, ve te këfurune bi ba'u. A pe besoni një piesë, pe mohoni një piesë. Fe ma gjëzau, edhe Allah e ka të, qëfar gjëzau e kanë këto? A dhe të ndërrua lezër, mësimi i tretë është që Allahu Gjellë Gjellalu kërkon nga robrit, jo veç mi besu, për mi u bind, mi u nënshtru, me e dash mas shumëti, mës me bo krahas kërkan me ta. Nuk mundet me ardhë lezër, nuk mundet me ardhë realizimi i sakt i imanit në zemër, kur thot Allahu hajja ala salah dhe ti ja përparësi diçka tjetër. A dhe pëse ti në qatë moment kur i dhavi diçka përparësi tjetër, që te më hu Allahu Gjellu ala. Por këtu kalzohet realizimi i ibadetit. Sa ti i bindesh, Allahu xhallahu ala në ibadet. Mësimi i katërt të nderuar vëllezër është wujubul ihsani lil walidain, obligueshmëria e bamirësisë ndaj prindërve. Dhe e përmendëm këtu se Allahu xhallahu xhelalu e ka përgjithsuar wa bil walidaini ihsana. Ka dhënë dietar komentatorët, ihsana është Ha? Me fëullu mutlak është dhe prim i pakuzum. Qëka dhe më i pakuzum? Kanë thënë djetartë. Vepra, gjestet, levizjet, sytë, kitë qka konë bojnë me raport me prindin, duhet me ungjeros me një cilësia cila quhet bamirësi. A dhe nuk ka thonë fol një mirë. Se s'ka thonë fol një mirë? Se s'ka thonë këshirë një mirë? Jo, e ka përgjithsu. Ihsane. Ka thonë djetarë, kërrejt që ka egziston, duhet më konë brenda ihsanit. Dhe ka thonë kjo kulmi kur kërkojë dikush për ti me bo diçka. Çdo vepër me bo, mirë ndaj ti. Simi 5 është obligueshmëria e bamirësisë ndaj akrabave. Andaj tha Allahu xhelel xhelaluhu wa bidhil qurba. Dhe me ata të cilët i keni akrabo. Mësimi i gjashtë ndërua vëllezër është bamirësia ndaj jetimave. Dhe këtë përmendëm në ligjëratën e kaluar dhe këtë përmendëm prapë pasi jemi të numëruar. A ban me nxjerr bamirësinë ndaj jetimave para ella ta'budu illa Allah, zban vëllezër. Edhe pse dikujt thotë po çishme, njëri ka emocion. Zban vëllezër. Se Allah i ka rendit sipas rëndësisë. E para, ella ta'budu illa Allah. Kjo do të më kon theksimi. E para. Pastaj prindi. Sikur që zban ti me pas më shumë emocion për jetimin sesa nënën dhe babën tan. Zban? Edhe pse e thu, po kjo më shumë ka nevojë. Allah i ka rendit ajetin më mirë. Sikur që zban me nxjerr jetimin edhe akrabajën para babës, zban edhe me nxjerr kit këto para Allahut. Ado i shef njërëzit për shemull, për jetimin, loti. Për babën, loti. Për akrabat, loti. Foli për Allahun, guri. Këzban, dhe zë. Këzban. Sepse këtë këto emocionin e ka kryu Zoti. Dhe falendërimi absolut dhëtë ju përkushtu atina. Ado i, këtu se jemi të rënditja, zban gjashtën me nëzirët parën. Se do Allah. Nuk e do. Ado i Allah u gjellë gjellalu i ka rëndit në bastë të rëndësijës. A i cilit ka bon mas mirti, a i meriton mësë shumëti në nështrim. Mësimi i shtatë është vujubu il ihsan il mesakin, obligueshmëria me i ba mirë miskinave. Dhe i bënkaj me gjozi është argumentu me shëriatët për vërtëtsinë e pejgamberisë së sellem. Kjo është interesant. Me vetë ligjin është argumentu. Për që e më duhet dinë, vëzër, të kelamistat, të i thartë, të shari e kështë më radhë. Ata vesh një argument e kanë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Që shto Shekhi Hulusamit, vishë një argument, të da të janë mugjizit. Që më mësaj vetë, pësa për nga mërë, o të ka qa hanën, etjere, etjere, apo. Ose, disa për i tërë e thojnë, e gjerëzul Kur'an, a mrekullia Kur'anit. I më kajmë në gjëzijet, thotë, kjo nuk kovesh kjo, kjo pjesë, in lem jekun edhe afuha, nëse shësh me adopta. Cila me e madhja? Për mbajtja urdrave. Më shimë, kur thotë Allahu gjellohu, veç Allahu në adhurone. Dhe vjen për nga mberi dhe kërkon që ta me theks dveçan. Kjo argumenton sa pejgamber. Se pia i jep drejtën atij që ai meriton. E kështu me radhë. Kur thot për shembull pejgamberi sa ka ardhur me ligj me respektu prindin dhe natyrshmëria pranon këta. Kjo argumenton sa jo pejgamber. Ha? Pse se këtë tjetë urdhnojnë ndryshe. S'mundem me urdhnu kështu. Edhe nëse urdhnojnë kështu, pa qëllim, pa qëllim, për një urdhër, për bashkët, s'ka mundësi mi plotësu krejt. Apo që nuk ka mundësi me gjithë të përshemë organizatat humanizmit. Apo? Një përshemë nëse hi pak ma fel, gjenë krizat mlojat e ta. Gjenë përshemë, baba i vdes dikun kësë duhet, a ka mundësi punon organizat të humanizmit. Baba i vdes në domë, filanit. Dhe ka faktet qarta që njerëzit punoj në emër të humanizmit dhe i vdes familjari e kështu me radhë vende të cilat që ka të gjotë dorën. Argumenton për një fasad. Fasad. E Allah nuk fol këtu për fasada, fol për thelbe. A? Wal mesakine dhe miskinet minimua. Jo për kamera, jo për foto, për Zotin Gjellë Gjellaluhu. La nuridu minkum gjeza në vëla shakura. Zdojna për juve as faliminderit e as më në shpërbliju. A ka mundësi foto më kam shpërblim? Ka mundësi, se foto është autoritet. Deri sa thot Shejhul Islamu te mirë na e përmendëm, dikush e kish keq kuptue, o keq kuptimet janë për shkak nuk sa llokit mendjeve të njerëzve, jo për ata që thënë dietarët. Shejhul Islamu te mirë thot, nëse ti i thu fukarajës, veç ban dua për mu, e ke ranu. Dikush thot, shka i ka thon, kujt si ka thon? Shumë i ka thon. Me më bëu ti mu obligim të bëj dua për ti, po. Na kanë ar vetë nëse kujtohet me bëu dua ka me bëu për ti. Kjo randej, rëndim. Andaj ka thon, mi thon fukarajës, ban dua për mua, ki kërku falindërim. Allahu nuk e do ti me kërku fukarave falëndërim. Andaj, mësimi i shtatë është që njeriu ti ndihmon të miskinave. Pastaj mësimi i tetë është obligueshmëria e përdorimit të fjalëve të mira. Andaj tha Allahu xhelalu ala wa qulu lin nasi husna, dhe thuaj në njerëzve fjalë të mira. Dhe hadithet që na ka dhënë Imam Buhariu nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadith i njohur, men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faljekul khairan. Ka thënë alayhi salatu wassalam, kushdo që beson Allahun. Dhe kjo është e çuditshme me ta lidh ti gjuhën me Allahun. Kushdo që beson Allahun dhe ditën e gjykimit, ha, faljekul, let thoje khair o let heshte. A do pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka vënë tefsir këtë ajet, dhe djetarët e kanë sjellë në tefsirin e këtij ajeti këtë fjalë të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj mësimi i tetë të ndëruar vëllezër është që me njerëzit me fol fjalë të mira. Fjalë të mira. Derisa disa djetarë kanë thonë madje edhe nëse nuk cilësohet fjala me të keq, po nuk arrin me u cilësu me të mirë, zban me përdor. Qysh është ky mendim i Ibn Qayyim al-Juzeyyah? Qysh me kuptu këta? Por shemë, ka do një fjalë, nuk e keqe, po nuk e dhe nivellet mira, zba me përdor, sa Allah ka thonë husne, pa tjetër më konë e mirë, qila është e mirë, ka thonë me posë dobi. Ta shka mundësin dhe njëherë, muhabetet e tona janë dy, o janë të këqia, o s'kanë dobi. Nuk ka dosa muhabete, në fund, kur delë rezultati, qka folëm, nështë të s'kipot dam kërkujt, po s'ke fitu kur gjo. Andaj edhe këtë janë ndalu më vëzër, sepse imri njëriju të shumë i shtrejtë. Allahu s'do me argju njeri imrin e tina në sendet të kota. Andaj mësimi i tetë është që njeriju të përdor fjalët e mira me njerëz. Mësimi i nëntë të ndërua vëzër është iqametus salah. Ne kemi folë për falën e namazit dhe kemi thonë se falja e namazit, kështu e përkthime, nuk është e sakt. Nga se fjala aqimu ka mana tjetër. Dhe ajo është, ha, që shpërmendëm, me ngrit namazin, apo me i sjell shtyllat e namazit, apo me i largu këtë pengesat të cilat kanë mundësi me të arti i namaz. Pra i krinë këtë punë, dhe me këta e kanë botë e fësirë, djetarë fjallën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, la salate bi hadratit ta'am. Ska namaz në prezencë sofrës, bukës. Pse? Se ti ki me falë, për s'ki me bo iqame. Se më do në iqame? Pra ti ki mu lidhë namaz, edhe ki nevoj për ushqim. Dhe sofra është e shtrume, ti namaz kimi komentue ushqimet. Apo? Dhe kjo është normale. Pse? Se ti ki instikte. Nësi instikt ka me të pambush, e cila është nevoja ushqimore, dhe ti vendosësh mu falë, ti s'ki mundësi mi bo namazit iqame. Juridikisht, pra dispozit juridike, djetarët me dhebeve e pranojnë namazin. Përveç Ibni Hazmi. Pra për qembull, me dhebe Ebu Hanifës, Shafiut, Ahmedit dhe Malikut, është që kush falët i dhe sofrën e ka shtrum, është me kruh mu falë, namazin të aman. Do më dhe me falë drejken, sofra shtrut, namazin nuk përsëritët. Dhe Ibni Hazmi përsëritët. Masi të hajë buk falët për zdyti. Por çka është për qëllim, dhe sa këtë është e medhebeve, çka është për qëllim, se s'ki mundësi me bëj iqame. Andaj tha Allahu Gjelluala, dhe aqimu s-salah, dhe falne namazin, dhe pasaj mësimi 10 është që njeriu të kupton se edhe popujt para neve kanë pas namaz. Nga se namaz është lidhja e robit me Zotin. Lidhja e robit me Zotin. Që e kërësa më shpyt, a ka qenë namazi i popujve të kaluar në formën ton, ka thënë lem mjeth buqej unë fihadha. Sna është kalëzu sak diçka për këtë punë. E dim që namaz kanë pas, a e kanë pas si formën ton, nuk e dina. Dhe është pjesë e dijes mësë me ditë. Se se kanë kalëzu, a i shka i disë në ka kalëzu. Andaj, ata kanë pas namaz, po forma nuk i dije. Dhe na nuk e dina që shë janë falë, por e dimi që janë falë. Mësimi i 11 është dhënja e zeqatit, dhe kjo është për qëllim, nxjerrja pasuris obligative. Nxjerrja pasuris obligative. Wa atu zaka. Andaj Allahu xhelalu ka marrë bijve të Israilit me dhën zeqatin. Dietar kanë përmend edhe mësimin e 12 në këtë aspekt se bijtë e Israilit një pakicë kanë zbatuar. Dhe kjo është e zakonshme në Kur'an. Se pakica i nështronë Allahu xhelalu ala. Edhe nga shumica e tërsishme, pakica është e bindur, edhe nga pakicat, pakicat janë bindura. Apo, që nga bitë e Israilit, si popull, pakica Allahu Gjellera janë bindë. Dhe nga tërsia e njerëzve, pakica i bindet Allahu Gjellera Gjellera. Dhe nga kjo pakice bindur, janë pak falëndëruës. Dhe ju edini se Shejkhul Islam Ibn Tejmije, fjallën e Zoti Gjellera Gjellera ve kalilu min ibadi e shekur, ka thonë këtu një këpërfshin këtë musliman. Se musliman përgjithsin janë shekur, po këtu e ka dhe një manat tjetër. Dhe është se ajo kur të vjene fatkecia, mi thanë Allahot faliminderit. Kjo është shumë e rëndë. Që në ti me të godit e keqja, fukaralloku, vështirësia, a mund është në qiket rast, mu kam falenderus dhe i Zotit. Do më mos më rezistu me mendimet shia, kështë shumë e rëndë. Kjo është shumë e rëndë. Andaj, pakica në Kur'an, figuron, falenderusin dhe Allahu Gjellola. Shumica nga ona tjetër. Mësimi i 13 në këta, është se Allahu Gjellë Gjellalu i ka qutë shumisën e bive të Israilit se ja kanë këthi shpinën Allahu Gjellë Gjellalu. Dhe i'rad është me ja këthi njërën anë dikujna. E ka për qëllim të shpinën. O enë të muaridun, do me thanë me ja këthi shpinën. E që shi këthejet shpina, ka thanë djetartë, nuk është për qëllim trupi, po është për qëllim për kushtimi. Nga sa të e kanë posë të vratin për aftire. E kanë lexuar të vratin. A ka mundësi njëri sot me pas Kur'anin në dorë dhe mu kon muarit dhe mu kon që ja kthen shpinën? Po. Nëse nuk e zbaton asha në Kur'an. Andaj, këtu ja kthen shpinën, nuk e ka për qëllim shpinën trupit ja kthen, po e ka për qëllim nuk e merr me seriozitet, nuk e merr me përkushtim, nuk e merr me besnikëri, nuk i zbaton kërkesat e Zotit Xhelle Xhelaluhu. Pastaj kanë përmendur dietarët mësime të tjera rreth ajeteve të cilat i ka përmendur Allahu Xhelle Xhelalu rreth vrasjes që kanë bërë bitë e Israilit. Prej tyre është se bitë e Israilit e kanë pasur të ndaluar vrasjen njëri tjetrit. Ha? La tasfikuna dima'akum. Mos ti dërni gjashët e juve. Dhe përmendëm dobimin e këtij ajetit. Mësimi tjetër të cilën e ka përmendur dietar nga këtij grumbull i ajeteve është se ndalohet dëbimi i vllaut musliman. Ndalohet dëbimi i vllaut musliman. Pra, muslimani s'ka mundësi me dëbue. Nërsa në shëriatin ton kanë ardhë disa të drejta tjera. Kanë ardhë disa hake tjera, se di ka përmenë për nga mberi, ale i salatu, sëram për e tëre janë të njohura, për cilë e gjenazës, e kështu me raladi e gjenazës. Deri sa edhe kur thotë elhamdulillah, kur të shtin, ha, me jakëthyje, me fjalë të mira. Mësimi gjithë se ne kanë zirë djetarët, është se ummeti duhet të trajtohet si një nefs. Ha? Andaj Allahu Gjellu a tha, la të svikune dime e kum. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, se ky ummet duhet trajtohet si një trup. Ha? Si një trup. I dha shteke udhun min, nëse një pjesë e trupit ankohen, krejt trupi e një ndhimtë. Apo? Andaj tha Allahu Gjellu Gjellu dhe mos e dëboni njëri tjetërin. Pse tha njëri tjetërin që tjetë ma afër zbatimit? Se njëri është mësu unin e vetë me e realizua. Sigur mi thonë dikujt, mëse prej dorën. Allahu njëjtë e ka përdo njëjtë në shpreje për hakun e tjetërit që tjetë ma afër përceptimin. Mësimi radhë se me kam përmen djetarët është mrekulia në fjalet e Kur'anit pakta dhe mësimët të shumëta. Dhe këta e përmenën në disa prej ajeteve, këtu në ka arë prapë. Fjala Zoti Gjellë Gjellalu, la të sfikune dime e kum, wa la të khrijune enfusekum min diarikum. Pra dhe zërë këta merë në regun kur anko shumë. Allahu me pak fjali, në kalzon shumë. Në kalzon shumë. Dhe këta që shë shafë mësë qarti, kur e merë të një ajet dhe e nëzirë para një tefsirit, një djetarit, si sahabi, tabiini, e kështu me radhë. E ti thua, gjithë të mësime i kam ledhë kjo ajet? E ti nuk i ki pa ato. Pse? Nga sa i zbulon, a i gjitët në ajetet e Zotit Gjellë Gjellalu. Dhe kjo quhet prej i blagit të Kur'anit. I blagë, shka do me thonë? Na përshimë dhe e kemi hasë në përkthime, mrekulia. Por belagë do me thonë diska tjetër. Që në më thonë belagë? Përshimë Allahu Gjellalu ka përmenë, bellikë ma unzil. Qoje në vend, qatë që ta kena, dhonë tyje. Dhe ka përmenë se, ki Kur'an është belagë, është belag. Edhe e shifë në gjë përkëthime se është retorik, ekstumerar, rrjedhshmëri e fjales, por se djetarët të cilët miren me studimin e përpik Kur'anit, qka thojnë? Si shi e kurisa më të imje. Thotë, fel belag e njeb luge aksal me ani. Belag do me thonë me pak fjal, me mri larg me do me thonje. Kjo Kur'anit dhe zërë. Këta jet e lexon e ka një fjali. Një jet, një fjali. Allahu dhëtë këtë Kur'an e belag. Qyshe belag? Shiko me pak fjal, ku mërin. Shiko ku mërin. Për që i më shekër, si doni me e kuptu më qarë. Shekër i sa më të imi e, thotë, Allahu Gjelle Gjellalu, kër e përmen një shmërin e ti, e përmen, ha, emrin e ti, Qahar. Ha, el wahidu el Qahar. Thë thotë, kjo belaga. Qëka do me thonë belaga? Kjo e shpikon këtë. Pra Allahu Gjellalu, kër e ka thonë se është një. është një, një zotë, Gjelle Gjellalu. Pse e përmen Qahar? Për shkak se emri Qahar i jep dinjitet njëshit. Pra, në Qahar, që ka do më thonë dhe zërë? Emri Zotë i Gjellë Gjellalu, do më thonë se në reziston kërkush ati. Tho, qësh me kuptu këta? Qësh me kuptu këta? Tho, kjo kuptohet sepse Zotë duhet mu kanë qenjën e ti i pa rezistushëm. Pra, kur dojë di qka bëhet? Tho, fellet rip me thëllë. Tho, pa japë mi një shembu. Me kuptu dhe zërë? Wallahi, nëse na i lexojna dietarët e muslimanëve, se si nga një ajet, edhe këtu thot Sheikhul Islam Ibn Taymija, nëse kupton çka ta jet. Wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar, e kupton maanën e fjalës që na hina me tan namaz Allahu Akbar. Jo namaz. E cila është përmbajtja e saj se s'ka mundësi me i shku mendja njeriu me pas kë univers të krijuës. Çish më kupton vëllazër? Thot, filozofët kanë thonë, letë supozojmë dy zota. A ka mundësi me qëndru kjo? Thot, nuk qëndronë. Pse? Thot, ja, por shembo. Tu ditë po dojnë me bo diçka. Tu ditë po dojnë me bo diçka. Njoni po dojnë me kriju një sen, edhe tjetër një sen. Ha? Dhe ky i cili dojnë me kriju një sen, ha? Edhe ky tjetëri, nuk e dojnë të kundërtën anasjeltas. Njën i Zot, i supozum, dhe tjetëri, i thot këti unë s'pëdu me kriju këta. Këti tjetëri thot asun s'pëdu tonë. Cëli mbet? El Qahar. Kjo vësa për me e kuptue. A i cili nuk rezistohet. Argument? Argument është të Shejhul Islamu të imije, se këtë univerzi punën në një urdhër. Dhe është El Wahid. Allahu Gjeli Gjelalu. Andaj thot Shejhul Islamu të imije, se në fjalët e paktat Kur'anit ka belag, dhe i disa thot, kanë thonë disa filozofa ignorant, edhe nga mesi i filozofëve të muslimanëve të ashtu quajtur, kanë thonë se në Kur'an nuk nashëron etjen për kryusin. Ka thonë vahadha minë el gjehli l-belig, kjo pi gjehli t-largët. A në Kur'an ju vezër, për imësime që i kanë zirë djetartë, el uslubu l-belig. Qëka do më dhonë belig, retorik, alegorik të sendi janë pa kuptushme. Më e qarta, vezër. Nëse Kur'an i ka arë për me nashëru, jo për me na filozofua. Qa ka arë dhe qarë? Me pak fjalë, me kuptu shumë. Dhe ajo është se Allahu Gjellë Gjellalu është një, dhe është pa mundur me egzistu diçka tjetër, përveç se aj, dhe gjithë shka qka egziston përveç ti, është mërbub. është nën kujdesin e Zotit e Bareke ve Teala. Këtu të fjala Zotit Gjellë Gjellalu mëse vrani vetën dhe mëse nxerni ku e belaga, ku e kuptimi largët, kur Allahu na i shpjegon disa gjëra të cilat ndhinta janë të njëjta. Cila është ajo? Vrasja dhe dëbimi është e njëjtë. Dhe përmendëm disa prej argumenteve të cilat i përmendëm në ligjëratën e kaluar. Premtimi se ti kanë nxjerr dietar në këtë mësim është të nderuar Lezer se njeriu ka mundësi me vetdije me thib besën dhe mu bë gjinaçar dhe me hum te Allahu xhelal xhelalu. Argument thumma aqrartum wa antum tashhadun. Këtë që ju ndodhi bijve të Izraelit nuk ndodhi pse ishin ignorant. Nuk ndodhi se s'po dinë. Po pse po pse dishin? Ka thënë Allahu xhelalu ala, "Aqrartum", e keni pohu me gjutë juve, çështo është. E vorna besën, "wa antum tashhadun", dhe keni qenë, ha, po e supozojnë se kur e kanë nënshkruajtur se ka pas mendën aty. Po e supozojnë se kur e kanë nënshkruajtur besën, su kanë i koncentruar tamam. Allahu tha, "Jo, antum tashhadun." Me mendin këtu, me zemrën këtu, me shpirtin këtu. Pastaj prapë kthim. Premtimet të cilat i kanë përmend dietarët në këtë ajet ndërua gëzërat dhe me këta e përfundojna, është se Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an në e tregon se besimi në një pjesë të librit dhe mohimi një tjetërës nuk ka të baje me zemrën, po ka të baje me praktikën. E thot që i Kullu Islamu të imie, ha dha mukarrarun inda ehli sunne. Dhe kjo është çështje e prerë e pa diskutueshme te ehli sunneti. Me argument, e fe tu'minune bi ba'dil kitabi ve tekfurune bi ba'd. Thot, Allahu Gjelluar, api besoni një pjesë librit, një për mohoni, thot, kita shpjegimet, jashta për ata që ka zbrit, nuk e jep kuptimin e duhur. E të gjeni edhe në të përtefsirat e njerëzve, se do kanë thanë, me besu një ajet, mos me besu një tjetër. Thot që e kusam të mi, adhala, nuk qëndron kjo. Cila qëndron? Se ata tri ligjet i kanë besu. Dy i kanë shkel, një e kanë zbatue. Andaj tha Allahu Gjellë Gjellalu, vë inje tukum usara, me ju adhi jehudi, rob, të faduhum, e shpaguni. Wa hua muharramun alejkum, i khrajuhum. A para kësaj e kini shkel ligjë një cili haram për juve, me nëzirë për i shpije. A dhe të Shekhu Islamu të imie, ka mundësi njëriju me punën e ti me shkel në një ligjë e cila e ban të Allahu Gjelluala më trajtu si pabesimtar. Dhe kjo qështë e rëzikshme, dhe zërë. Këtu nuk jemi të full për dispozita juridike dhe ngritje të gjykimeve, po jemi të full për alarm për vetët e tona. Nëse na ngë njëherë nuk i pi kuptojmë alarmët e Zotit, po ja shlojmë alarmin tjetrit, edhe pi thojmë apenin. Apenin mirë, po na për vetë apenin. Andaj, zër, Allahu Gjellë, pëse ne ka zubit Israilit? Andaj, Ubej ibn Ka'bi, qka tha? Nuk është tha, lajmi për bitë Israilit, qfarë? Për ata, po për juve. Se i Kur'an është të na. Kur'an është të na, dhe zër. Andaj, Allahu Gjellë, pëse ne qërton neve në përmet bivit Israilit? Se ka pas irneje këtë qështu. Andaj, i shofë me njerëzit të cilët dalin në për televizionet dhe mundohen me kaldu që teoria ajo, kjo qëndron e nuk qëndron e kështu me radhë, dhe mendon njëriju, dhe është për shkak miskin lëki që ka e ka, se ka me arë me diçka shka s'ka arë kur kush para tina. Allah i manë e me dhezër, kjo është khulasa, kjo është përmbledhja. Ketë që ka mundet me shku në mendë, se ti mund është me zbulu, ka thonë dikush para tije. Ka thonë dikush para tije. Andaj Allah u gjelore që në Kur'an, a i zbulon krejt, nefësët e njerëzve, unët e njerëzve, epsët e njerëzve, dhe shka thot, fema gjeze, qëfar gjeza ajo është për ata që ka banë kështu? E pse e ka pru këtu tash pa emër? Dhe kjo është Kur'an. Filim tha bitë e Israilit, në fund tha femen gjezeu, fema gjezeu men jef alu dhali. E qka është gjezaja ati që ka banë kështu? Këtu e la qelë, këtu e mshelë. Që dhe mëllon, këtu e mshelë, këtu e qelë. Bitë e Israilit tha e kanë bërë që ta dhe e kanë gjezaja. Dhe pas ta e tha, e ata që ka banë tjerë drishe kështu? Ha? Kam i gjetë e njëta. Andaj, vëzër, të janë disa mësimi, në kam betë dhe disa të tjera, i vazhdojmë për ligjeratën e arshme, e lusmi Allahu Gjellewala, që Allahu te bareke u etala, në mundësëm me lezu librin e Allahut, sunetin e pejgamberit sallallahu aleyhi sallem, në ështën Allahu dashurien për këtë libër të matë të zotit te bareke u etala, në mundësëm Allahu Gjellewala me përfitue, ata që ka është razi Allahu Gjellewala, e lusmi Allahu te bareke u etala, që zotit jon Gjellewala, në mundësëm me mëri muajnë Ramazanit, me i baj badet Allahu te bareke u etala, e lusmi zotit ton Gjellewala, që Allahu Gjellewala ti pasën zemrat tona, ti pason shpirtat ton, veprat e mira Allahu t'i ban kabul, veprat e liga Allahu t'na i shlyen, e kulu kavli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.